Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til et sammendrag af Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Magnifies and walked off to look for America. Ja, vi skruede tiden tilbage til 1968 for at spille Simon & Garfunkel. Et af deres første og sidenhen skulle også vise sig største hits, nemlig America. Ja, mit navn er David Trads, med mig her ved siden af mig, der har jeg min medvært Mads Fuglede. Hvorfor startede vi tilbage i 1968? Fordi det er jo sådan lidt The Summer of Love's genfødsel i år med Bernie Sanders kandidatur. Indimellem har vi en kandidat, der sådan taler til lidt det samme håb, som man måske også havde i 68. Og meget passende har Bernie Sanders jo valgt, ikke som sin officielle kampagnesang, men som en af de sange, han bruger igen og igen til sin kampagne, har Bernie Sanders valgt Simon & Garfunkels America. Ja, og som jo på alle måder også er et nummer, der understreger pointen i Sanders politik, fordi America-sangen handler om Paul Simon, der er ude at køre med sin kæreste og ser ud i det amerikanske landskab og det smukke USA osv., men også ser den kløft, der er imellem drømmen om Amerika og så virkelighedens Amerika. Michigan seems like a dream to me now, synger han for eksempel, som jo altså er der, hvor udgangspunktet for den her sang er Saginaw, Michigan, ikke så langt fra Detroit i staten Michigan. Så han synger jo også om et Amerika, der har været, og det er vel i virkeligheden det, som der har på mange måder været Bernie Sanders kampagne, der har været et bedre Amerika tidligere, hvor der ikke var så stor forskel på folk. Det er det, vi skal tilbage til. Jeg ved ikke, om der er et Amerika, Bernie Sanders vil tilbage til. Jeg tror faktisk, Bernie Sanders vil hen til et Amerika, der ikke er kommet endnu, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det skal man nok tale med nogen, der er mere begejstret for Bernie Sanders, end jeg er om. Og det har vi også planlagt at gøre i dag. Præcis. Vi har en gæst til netop det formål. Ja, David Carlson, velkommen til. Tak skal du have. Og David Carlson, du er ikke fra Michigan, men fra Californien faktisk. Yes. Men har boet i Danmark i 10 år. Du er IT-entreprenør. Kommer faktisk alle steder fra Cupertino, der hvor Apple er fra. Hvis nogen nogensinde har et Apple-projekt, vil de have lagt mærke til den der by Cupertino. Hvorfor i alverden blev du så begejstret for en 74-årig gammel mand fra Vermont? Ja, men det er lidt ligesom Mads har sagt, at den drøm om, hvad Amerika burde være, den er ikke blevet opfyldt. Og at der er mange, der mener, at den er på vej længere og længere væk fra den drøm. Og han har i sig et eller andet, der gør, at folk kan virkelig se, at den drøm kunne måske blive til virkelighed. Men altså meget idealistisk og måske utrolig urealistisk. Hvad tænker du, David, når du hører, at han, som Mads lige sagde, det måske ikke hans officielle kampagnesang America her med Paul Simon og Art Garfunkel, men det er den, han har brugt ofte, og han er blevet associeret med på mange måder. Det er jo sådan at gå tilbage i tid. Han går tilbage til 1968, en sang for 68. Det er derfor, jeg synes nogle gange, at det kan virke som sådan lidt gammelt Amerika. Jeg ved godt, at I ikke er enige i, at han leder efter noget andet, men jeg synes nogle gange, han leder efter sådan noget nostalgisk Amerika, der var engang. Jeg tror også, der er noget i det, at det appellerer til den her græsrodsbevægelse og de grundværdier, og det er bare en smuk sang om den drøm. Om folk sådan bogstaveligt og tænker på den årstid og tænker, nå, det er også fra 60'erne, og det var bedre dengang-agtigt. Fordi der er så mange vælgere her, som ikke engang var født i den, altså i 1900-tallet, som følger med, og de har ikke den følelse fra 60'erne overhovedet, men de kan høre de tekster, der betyder rigtig meget for dem, fordi det snakker direkte om den drøm, som er en stor del af den amerikanske befolkning. Og hvis man ser valgkampsvideoer for den her valgkamp, så synes jeg, at America-videoen, Bernie Sanders' America-video, som hører til den her sang, er den mest håbefulde og den smukkeste valgkampsvideo, der uden sidestykke er lavet faktisk i nyere tid i amerikansk valgkampshistorie. Vi skal tilbage til nogle af de allerbedste af Obamas valgvideoer for at finde noget, der er lige så positivt og opbyggeligt. Ellers er mange af de andre valgvideoer mere nogen, der handler om, hvor åndssvagt de andre er. Ja, så netop, man skal tilbage til Obama for at virkelig mærke det der sådan håb om noget bedre og forandringer og de grundværdier der. Nu, men det er endnu mere sådan smurt på her. Ja. nu er jeg ikke så begejstret for Bernie Sanders, som jeg kan høre, at min medvært Mads Fugle her springer ud som. Jeg synes jo igen det der, Michigan seems like a dream to me now, det hører jeg som, altså når jeg hører den i nutidig kontekst, så hører jeg det jo Michigan, det gode gamle Michigan, hvor der var arbejde til alle, hvor der var en bilindustri, der betød, at folk ikke mistede deres arbejde, hvor der var en lønningsform, hvor direktøren ikke fik vanvittigt meget mere end den enkelte ansat. Det er derfor, jeg synes, at den lyder som om, at han kigger lidt bagud i stedet. Men det er du helt uenig i, David. Jeg tror, at han gør begge dele. Altså, han kigger tilbage på nogle... Altså, der er ikke nogen tvivl om, at forskellen mellem de rige og de fattige i USA i 60'erne var mindre, end det er i dag. Og der har været nogle problemer med Wall Street, og der er meget mediefokus på det. Så jeg tror, at den del af, hvordan folken, altså hvordan pengene var distribueret blandt befolkningen, var bedre dengang. Men samtidig, det kan være, at politikken dengang ikke var det, han vil have. Han vil bare have den resultat. Så han fører nogle forslag til politik, som er måske noget helt nyt, men som fører hen tilbage til den tid, i forhold til hver affære. Så er der vel også, Mads, en autenticitet her, der er meget tydeligt ved Bernie Sanders, fordi han vælger den her sang, formentlig fordi han kan lide den, formentlig fordi han var ung på det der tidspunkt selv, men ud fra sådan en kampagnestrategisk tankegang, så vælger han en sang fra fortiden. Han vælger en, der er afsunget af to mennesker fra New York. Den ene af dem i hvert fald også jøde, ligesom ham selv. Han er fra en stat, hvad hedder han, Bernie Sanders selv, hvor næsten alle er hvide. Altså han er en ældre, hvid mand, der havde i valgkampen utrolig svært ved at appellere til sorte, til hispanics, til minoriteter. Kom det her ikke, den her kampagnesang på den måde, ikke til at understøtte, at han var en del af et hvidt Amerika? Det ved jeg ikke selv. Billedsiden til sangen her er jo en, der handler om meget multietniske kludetæppe, der er den amerikanske befolkning. Man ser sådan repræsentanter for alle racer, der sådan smelter sammen og bliver til et budskab her, at vi er mange ting osv. Så jeg tror egentlig, at jeg synes egentlig, at den del af kampagnen passede meget godt. Det, der var Bernie Sanders problem med farvede vælgere i USA, har vi jo set, jo ikke er et problem med hans budskab. Altså budskabet har jo sådan set været rent nok. Jeg tror ikke, der er nogen, der tvivler på, at Bernie Sanders vil det, som man også vil i store dele af det, vi kalder for Black Caucus og de politiske aktive dele af de farvede minoriteter i USA. Problemet var for Bernie Sanders, at det var ret nyt, at han arbejdede for deres sag, sådan meget aktiv. Jeg ved godt, der findes ungdomsbilleder af Bernie Sanders, hvor han demonstrerer for borgerrettigheder osv., men modsat Clinton-familien, der jo har brugt et helt liv i dialog med de her miljøer og har arbejdet med de her politiske spørgsmål, så har Bernie Sanders arbejdet med det, der var logisk for ham at arbejde med, nemlig sit eget nærmiljø, og da der ikke var ret mange farvede der, så havde han bare ikke en lang historie med det miljø. Du lytter til Radio 24/7. David Carlson, når nu du er en begejstret Bernie Sanders tilhænger, så er det jo ikke, fordi du går op i valgmandsproblematikken her, men fordi du bliver ramt af hans sag. Prøv lige at fortæl os, hvad der sådan for alvor, jeg skal lige sige, du altså kommer fra Californien, men har boet i Danmark de sidste 10 år. Hvad er det sådan for alvor, der gør dig så begejstret ved Bernie Sanders? Jeg tror, der er flere ting. Altså, en af tingene er selvfølgelig, at han er ikke en del af den den etablerede, the establishment, som man snakker meget om, altså de gamle politikere, der er måske halvkorrupte og laver deals bag om ryggen på alle mulige andre, og han så den, jeg kan virkelig respektere, at han prøver at virkelig føre noget politik, hvor han gør, hvad han siger, hvad han mener, og at han vil virkelig hjælpe folk og få os hen et bedre sted. Og han bruger noget retoriske evner til at virkelig ramme pletten på at gøre Amerika, altså befolkningen, at få det bedre for Amerika. Men David, en mand, der kalder sig selv socialist. Mm, det er farligt i USA. En mand, der er 74 år gammel, en mand, der er fra Brooklyn, New York, der er jødisk. Han har alle de der forskellige ting, man gjorde, der ville sige, han har ikke en chance. Alligevel så lod du dig besnære af ham. Ja, men altså, mange har også sagt, at Donald Trump havde ingen chancer. Det er så rigtigt. Altså, alt kan ske. Ja, det er rigtigt nok. Jeg tror mest, det er bare hans budskab og hans måde at kommunikere det på. At prøv at høre, der er for mange rige mennesker, der har for mange penge. Der er for mange fattige, der har ikke nok penge. De sorte har det svært. Der er de her problemer. Vi er for meget krig. De her problemer, som virkelig nogen som mig, som har set det i så mange årtier, tænker, jamen det er rigtigt nok. Vi skal gøre noget ved det, og han har nogle planer om at gøre noget konkret for at forbedre det. Og så er de unge, som er meget mere, måske mere idealistiske end jeg er, nu at jeg er blevet lidt ældre og mere kyniske, men at de følger med på det budskab, og det er meget romantisk, og det er virkelig sådan ind i hjertet, og følelsesmæssigt meget stærke budskab. Og nu hvor Sanders skal lægge sværet og føre valgkamp for Hillary Clinton. Går du så mere over i den lejr? Vil du bakke op om Hillary Clinton nu med samme entusiasme, som du bakker op om Sanders? Ja, det gør jeg nok. Også fordi jeg vil så gøre alt, hvad jeg kan, for at Donald Trump ikke kan komme i Det Hvide Hus. Det vil være en katastrofe. Men det kan vi snakke om for en anden gang. Så betyder, David, at du lige pludselig holder med the establishment. Du holder med en kvinde, der har taget imod, så vidt jeg husker, $435,000 for at holde tre foredrag fra de gode mennesker i Goldman Sachs. Du holder med en, der har været en del af den amerikanske elite, siden hun var første frue i Arkansas i tidernes morgen. Hvordan kan du gøre det? Jamen, der er flere ting der igen også. Det første er, altså en del af, hvorfor faktisk, det rørte I ved før, var, hvorfor Bernie Sanders er blevet så lang tid ind i det her valgkampagne, når det har altså været meget tydeligt, at han ikke havde de der mandater nok. Og det han brugt faktisk for at presse på Hillary, for at føre nogle hans kampagneløfter ind i på hans platform. Og det er noget af ham, jeg tror, det er sådan 80% af de ting, han vil føre ind, har de sagt ja til. Og det handler faktisk, så det vil sige, at Clinton er klar til at tage nogle af Bernies budskaber, de der smukke, idealistiske tanker. Hvilke et af dem er vigtigst for dig? At det er højere minimumsløn? Er det gratis uddannelse? Eller, jeg ved ikke, om der er en, der er vigtigst. Jeg tror, det er det samlede pakke. Altså, det er tanken. Det er bare tanken om at gøre det bedre for de folk, der har det svært i USA. Så det er lidt for mig, fra mit synspunkt, er det lidt lige meget. Bare det er nogle af de ting. Og det andet er, meget, meget kort, er, at jeg er meget stolt over at kunne stemme på en kvinde. Fordi jeg synes, det er virkelig på tide. Jeg synes også, det var på tide at få en sort mand, eller en sorte som præsident sidste gang, jeg også stemte på Obama. Men det er dog på afbud, du stemmer på hende. Nej, jeg læser mig frem til, at hun har nogle egenskaber, som jeg synes er faktisk ret god. Hun er virkelig god til at lytte. Hun er altså usædvanligt god til at lytte til folk og høre deres problemer og tage det alvorligt og gøre noget ved det. Det gjorde hun også i senatet rigtig meget. David, nu da vi har dig, der er en ting, som masser af jer ofte har diskuteret. Vi holder jo meget i USA, har været der ufattelig meget af alt det der, men der er en ting, vi ikke forstår rigtigt. Det er sport, de amerikanske sportsgrene. Ja. Der er mange af dem, som er altså når vi nu har fodboldspillet, og vi har lige haft EM og understreget, hvor godt et spil det er, hvorfor så finde på alt det andet? Danmark går ikke med. Nej, det er skyldes jo ikke. Et mindre uheld, men den sportsgren, jeg nok er sværest ved at forstå, det er baseball, og jeg har været til så mange baseballkampe i mit liv, og har siddet der og kedet mig på stadion, og jeg har altid godt kunne lide amerikanske sportsgren, de har jo så alt det der med, at det kan ikke ende uafgjort, det er simpelthen uamerikansk, hvis det ender uafgjort, Og jeg forstår meget ved baseball. Jeg forstår hattene, jeg forstår trangen til at gå med en kølle, og jeg kan godt lide påklædning og så videre. Og mødes først kampen og grille sammen og drikke øl, det synes jeg også. Men selve spillet, altså kan du ikke forklare mig, hvad er det med det der baseball? Det er svært, Mads. Men, fordi jeg er heller ikke selv en stor tilhænger af baseball som sportsgren. Samtidig at jeg er meget stor tilhænger af de andre sportsgren, som er stor i USA. Men for det første, altså du har nok været til flere kampe, end jeg har. Altså jeg har ikke været til så mange baseballkampe. Men det er, altså når man er til stede, synes jeg selv ved den oplevelse, jeg synes det er sjovt. Fordi altså man får en bajer, og man spiser hotdogs og popcorn. Og man bliver ikke forstyrret af det, der foregår nede på banen. Nej, fordi der sker ikke så meget. Der er mange lange pauser, så man har tid til at sidde og snakke med sine venner. Det minder mig om de gange, jeg har været til cricket. Ja, altså de minder også meget om hinanden. Det er sådan en lang strategisk spil, hvor der altså de spiller rigtig mange kampe. Så det, der sker i den enkelte kamp, det betyder ikke så meget. Sådan meget mindre, end det betyder for sådan international fodbold, for eksempel. Europæiske fodbold. Så altså, det er en meget lang strategisk, altså statistisk kamp, der er ikke så nervepinende på så mange tidspunkter. Det har du helt ret i. Ja, det er det ikke. Altså, det kan være i nogle sådan, korte tidspunkter, altså, når der er uafgjort lige til sidst i en kamp, og hvad der sker lige nu. Men opbygningen til det er meget afslappet-agtigt. Og det er bare et gammelt sådan... lidt ligesom America, den sang fra Bernie Sanders. Altså, det er sådan en slags sportsgren. Det er sådan lidt... Ja, altså, det er noget, man spiller ud på marken, da man var barn, og men vi har jo... Altså, i Danmark, der spiller vi også rundbold i skolen, men vi har ikke lavet en turnering for det bagefter. Vi har ligesom sagt, det hører sig skolegården til, og nu er vi blevet voksne og spiller fodbold. Ja, ja, netop. Hvorfor skal, David, hvorfor skal en amerikansk sportsgren ende med en vinder? Fordi Mads var inde på det lige før, i fodbold kan en kamp godt ende uafgjort. Jamen, det er the wild, wild west. Altså, der er ikke nogen, der skal lige skyde hinanden der, og det er uafgjort. Altså, der er en, der skal vinde. Det er meget amerikansk, sådan sejre og vinde over nogen, og så har, kan man sige, at man har vundet. Tak skal du have, David Carlton, altså... amerikaner, der er i færd med at søge statsborgerskab til verdens lykkeligste samfund, nemlig Danmark. Begejstret Bernie Sanders tilhænger, der nu er blevet omvendt og faktisk vil gå hen og støtte Hillary Clinton, mest af alt for at hindre, at Donald Trump bliver valgt. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. Vi skal videre til et andet emne, og det er i virkeligheden vores hovedemne, vi skal diskutere i dag her i kampagnesporet, nemlig taler. Store taler, det store svung i amerikanske politik. Men vi starter faktisk lige med noget helt nyt, nemlig den tale, som præsident Barack Obama i går holdt i Dallas i forbindelse med mindehøjtideligheden for de 5 dræbte politifolk i Dallas ved den tragiske event for snart et par uger siden i Dallas. I USA. Lad os lige prøve at høre lidt af talen, hvor Barack Obama altså kommer ind på noget af det, der kan man sige er baggrunden for det, der skete i Dallas, nemlig raceproblemerne i USA. Lad os høre her. With this violence, we wonder if the divides of race in America can ever be bridged. We wonder if an African-American community that feels unfairly targeted by police and police departments that feel unfairly maligned for doing their jobs can never understand each other's experience. We turn on the TV or surf the internet and we can watch positions harden and lines drawn and people retreat to their respective corners. And politicians calculate how to grab attention or avoid the fallout. We see all this and it's hard not to think sometimes that the center won't hold and that things might get worse. But Dallas, I'm here to say we must reject such despair. I'm here to insist that we are not as divided as we seem. And I know that because I know America. I know how we've come against impossible odds. I know we'll make it because of what I've experienced in my own life. What I've seen of this country and its people, their goodness and decency as president of the United States.